Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Amsterdam heeft het afgelopen jaar ongeveer 17,3 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is meer dan in 2013, toen de hoofdstad 16 miljoen bezoekers verwelkomde. Dat blijkt uit de Amsterdam City Index, een jaarlijks onderzoek van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad, waarvoor 30 trends worden belicht. Het aantal bezoekers aan de hoofdstad zit al jaren in een opgaande lijn. De Europese Centrale Bank heeft vandaag officieel besloten de geldpers aan te zetten. De ECB gaat geld in de financiële markten pompen via de opkoop van voornamelijk staatsleningen in de hoop de economie in de eurozone te stimuleren. Dat heeft de ECB-voorzitter Mario Draghi vandaag bekendgemaakt. De ECB gaat tot en met september 2016 maximaal 60 miljard euro per maand opkopen. Voor een school in Amsterdam is een meisje gewond geraakt bij een steekpartij. Ze werd vanmiddag tijdens een ruzie in haar rug gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer zou 16 jaar zijn. De dader is aangehouden en wordt op het bureau verhoord. Het incident was bij een school voor speciaal voortgezet onderwijs in het stadsdeel Nieuw-West. Nog even het weer. Vanavond blijft het bewolkt, maar in de nacht zou het vanuit het zuidoosten geleidelijk kunnen opklaren. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 0 graden. Bij brede opklaringen gaat het 2 tot 4 graden vriezen. Ook kan plaatselijk een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva allemaal. Ook vandaag veel muziek en gesproken woord. Maar ik moet zeggen dat ik het deze keer best lastig vond om een onderwerp te vinden. De Bijbel staat er vol mee, dus het zou eigenlijk helemaal geen probleem moeten zijn. Ik heb erover gebeden, want meestal komt het idee niet echt bij mijzelf vandaan. Dit keer was het maar één zinnetje uit een boek wat door mijn hoofd bleef spelen. Het gevoel van Gods nabijheid is iets anders dan het geloof in Gods nabijheid. En eigenlijk komt dit gegeven vaak voor in de psalmen en ook in de levens van de mensen die we in de Bijbel tegenkomen. Dus ik hoop er samen met u naar te kijken. We gaan eerst naar muziek luisteren, woorden van de profeet Joël. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Judea zullen overlopen van water. De bron zal uit het huis van de Heere ontspringen die het dal van Sittim zal bevochtigen. Day, the mountains and the hills hoorde de groep Baruch Hashem met een lied naar aanleiding van de woorden uit Joël 3, vers 16 tot 18. Ons gevoel, en ik weet niet hoe dat met u is, maar ons gevoel wordt de laatste tijd behoorlijk op de proef gesteld. Er gebeuren zoveel dingen die verdrietig en beangstigend zijn, en daar heeft dan ook weer iedereen een mening over. En de een vindt zijn of haar mening nog belangrijker dan de ander. En oh wee, als je het er niet mee eens bent, dan zijn de rapen veelal gaar. Je vertrouwt je eigen gevoel haast niet meer, want alles is aan snelle veranderingen onderhevig. En hoe moet je dat rijmen? Hoe moet je dat op een rijtje krijgen, onder controle houden? Sommige mensen worden erdoor lam geslagen. Ze zeggen niets meer en hopen dat wanneer ze er maar ver vandaan blijven, het allemaal vanzelf zal overgaan. Anderen zoeken juist de confrontatie op. Weer anderen willen oplossingen van menselijke aard bedenken en werken daar dag en nacht aan om het beste te bereiken. En eigenlijk komt niemand één stap vooruit. Angst, dat weten we, is een slechte raadgever. Maar we kunnen niet ontkennen dat de dingen die er gebeuren ons wel angst aanjagen. En de roep van mensen die zeggen, ja, dat is verkeerd, nou, dat helpt echt niet mee om het los te laten. Ons gevoel lijkt wel op hol geslagen. En geeft ook niet langer de juiste informatie. Want we lijken wel afgesneden van datgene wat ons vroeger zo duidelijk was. Wat ons vrede gaf. Want waar is God in al deze gevoelens? Light and my salvation. Why should I be afraid? And it's not by power, it's not by your own might, but it's by my Spirit, says the Lord. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And all who call upon the Lord shall be saved. Sometimes when you just don't have the right words. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Let me hear your voice. Hoorde Paul Wilbur met Why Should I Be Afraid. Een lied wat je zo heerlijk kunt meezingen. En echt, we geloven het ook. Althans, in tijden dat het zich allemaal ver van ons bed afspeelde. Toen was angst iets wat over de dingen ging die zich in ons eigen leven afspeelden. En dat was al verontrustend genoeg. Nu spelen er grotere zaken een rol. Waarbij er dingen voorkomen die we ons 10 jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen. Maar die vandaag eigenlijk enigszins tot de normale nieuwsgaring behoren. Ik heb altijd wat moeite met mensen die mij vertellen dat lijden goed is voor de mens. Omdat dan pas zal blijken of het geloof in Yeshua echt is. Een soort test dus. En de mate van lijden, en misschien dood, zal dan laten zien of je geslaagd bent of niet. Dus maak je borst maar nat, want de tijd van lijden ligt om de hoek. Wees dapper en je wordt een overwinnaar. En dan kan ik alvast zeggen dat ik op voorhand gezakt ben voor die test. Ik kan dat niet. En ik ben al helemaal geen overwinnaar. Ik heb God niet in een hokje, waardoor ik weet hoe het allemaal zal gaan in deze laatste dagen. En wat er wel en niet zal gebeuren. Misschien maakt dat van mij wel een ander soort gelovige. Naarmate ik ouder word, heb ik meer vragen en minder antwoorden. Toch is God zelf groter geworden. En mijn zekerheden vallen in het niet bij de zekerheid dat God er is. Altijd. En misschien juist daar waar het leven een totaal onbegrijpelijke wending neemt. Aan hem is de overwinning, niet aan mij. Harold Kooi en Ronald Knol speelden Groot is uw trouw, o Heer. Het missen van de zekerheden, David kon erover meepraten. Op dit moment lees ik voor mezelf in het boek Samuel en dan komt zijn leven voorbij. Van een jonge man die door God geleid Goliath versloeg, tot koning wordt gezalfd en naar het leven wordt gestaan door Saul, die nog op de troon zit en daar heel graag wil blijven. Vluchten voor je leven. David leerde dat aldoende, want hij was eigenlijk nergens veilig. En ik kan me zo voorstellen dat hij in die duistere tijd zich vaak heeft afgevraagd hoe hij dit zou moeten volhouden. Zijn vragen en antwoorden passen eigenlijk naadloos bij de zaken die zich in onze tijd voordoen. In Psalm 13 zegt hij bijvoorbeeld in het eerste gedeelte: Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel en verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Weet u, die woorden omschrijven nou precies wat ik voel, wat ik denk en wat ik uitroep tot mijn hemelse Vader. En met mij denk ik veel mensen die zich niet opgewassen voelen tegen datgene wat hen overkomt of komende is. In my heart, purify me, and I shall be clean, whiter than snow. Create inside of me a new clean heart, inside of me a brand new heart, plant once again. From my guilty ways, my salvation, so I can sing your righteous praise. Lord, let me hear gladness and joy. Let my broken heart rejoice in your praise, your glorious praise. Open my lips, O God, let me declare the wonders of your love. Let me declare, oh, let me declare my salvation. Redeem me from my guilty ways, my salvation. I can sing your righteous praise. Salvation werd gezongen door Jonathan Settle. Je verloren voelen in de wereld om ons heen. Ik heb mensen gesproken die daadwerkelijk nadenken over vluchten naar een andere plek op aarde. Tegelijkertijd weet je eigenlijk wel dat het nergens veilig is. Het liedje Vluchten kan niet meer is heel toepasselijk. Maar wat doe je er dan mee? Je wordt gestrest, je probeert alles onder controle te houden, maar waar je het ene denkt te hebben opgelost, daar valt aan de andere kant het volgende in duigen. Dus langzaam komt het besef dat we zelf helemaal niets onder controle hebben. We zijn, wanneer het op onszelf aankomt, verloren. Want alle grote woorden van dapperheid en getest worden, enzovoort, enzovoort, vallen in het niet bij de werkelijkheid die over ons gekomen is en nog komende is. En weet u, misschien is het juist goed dat we zo ver gekomen zijn. En we moeten toegeven dat we het zelf niet en nooit gaan redden. In dezelfde psalm zegt David aan het einde, en besef goed, zijn omstandigheden zijn nog steeds hetzelfde. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Vertrouwen dat God, die een toevlucht is gebleken in tijden van nood, ook nu uitredding zal geven. Misschien anders dan wij denken, maar wel altijd zoals hij het voor ons het beste vindt. Ook dwars door de dood. Ja, misschien wel. Maar dan is het niet mijn gevoel en mijn dapperheid die mij zal leiden, maar Gods genade aan mij betoont in Yeshua, die mij daardoorheen zal dragen. Ja, maar En Kamocha Elohim, there is none like you, O God, hoorde u. Gods genade, zouden we ons daar niet juist nu naar moeten uitstrekken? Ons moeten realiseren dat onze God de eeuwige is, die de wereld in zijn hand houdt en ons leven leidt. Waarom geven we ons gevoel en ons eigen kleine mensenverstandje dan toch zoveel credit? Immers, juist nu de wereld meer vragen dan antwoorden in zich bergt, is het zaak om ons vast te houden aan het woord van God. Ik zoek troost bij God in kleine persoonlijke moeilijkheden, maar ook in grote, meer algemene zaken die op mijn pad komen. Een van de dingen die ik lees in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17, is het feit dat Yeshua terugkomt om ons thuis te halen. Oh, en ik weet dat het een onderwerp is waarover gelovigen zich graag buigen om er hun interpretatie aan te geven, wanneer dat zal zijn. Ik denk dat iedereen dat wel herkennen zal. Maar ik wil het liever gebruiken als een bemoediging, gewoon zoals het hier staat. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En dat gaat gebeuren. We zullen die bazuin horen. Laten we dan ook dagelijks gereed zijn, met olie in onze lampen, uitziende naar onze bruidegom. Maranatha. rest within your arms. How long until this aching heart is dead? Oh, I will watch, and I will watch, and I will cry with all my heart. Maranatha, come, Lord, come. Maranatha, Maranatha, when will you return? Maranatha, come, oh, come, beloved bridegroom, come. My lamp is filled, the flame is burning. Last me through the night, and now I wait until my bridegroom comes, and I will watch, and I will watch, and I will cry with all my heart. Maranatha, come, Lord, come. Maranatha, Maranatha, when will you return? When will you return? Maranatha, come, Lord, come. Maranatha, when will you return? When will you return? Maranatha, come, Lord, come. Maranatha, Maranatha, when will it's burning bright. I've gathered oil to last me through the night. And now I wait until my bridegroom comes, and I will watch, and I will watch, and I will cry with all my heart. Maranatha, come, Lord. Let me see your face, let me hear your voice. I long for only you. I am ready. Thank you. anyone sing, my beloved? Holy One of Israel. Beloved Bridegroom King. Ruth van Zal schreef en zong het indrukwekkende Maranatha, terwijl ze ook de vioolpartij voor haar rekening nam. Geloven in Gods nabijheid is zoveel meer dan de emotie en het gevoel. Geloven is gebaseerd op vertrouwen. En dat is iets wat we opbouwen door de jaren heen. Met God mogen we een vertrouwelijke omgang hebben. Hij is degene waar we ons aan durven toe te vertrouwen. Dan is vluchten niet meer het eerste waar we aan denken. Of andere menselijke oplossingen die zo begrijpelijk zijn. Maar dan zijn we afhankelijk van de weg die we in zijn kracht mogen gaan. Dan horen we de troostwoorden uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 8 tot 11. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Met de hoop op zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Messias Yeshua, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u ook doet. Every tribe, every tongue, together sing. Dat was Paul Wilbur met Salvation Belongs to Our God. Zo gaan we verder. En ik weet inmiddels zo zeker dat ik alleen maar verder kan door de genade die ik in Yeshua heb verkregen. Want als het van mij zou afhangen, zou het niks worden. Ik word klein wanneer ik denk aan het offer dat ook voor mij gebracht werd. In de tuin van Gethsemane en op die heuvel die Golgotha heet. En waar mijn heiland door de Godverlatenheid heen ging. En de zonde van de wereld droeg. Ja, ook die van mij. En waardoor ik het leven heb gekregen met hoofdletters. Leven wat hier al is begonnen, maar wat nooit meer ophoudt. Zelfs de dood in al zijn afschrikwekkende verschijningsvormen kan dat leven niet van mij afnemen. Ik mag overgaan van dit leven in het leven in zijn directe nabijheid. En de vreugde voor eeuwig beleven die beloofd is door Yeshua, de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Hij die spoedig komt. En dan, ja dan, worden alle dingen nieuw. Voor eeuwig. Tot zover Tikva voor vandaag. Heel graag tot volgende week en voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel.